W ostatniej godzinie audycji Mało Obiektywnie. Dziś w trójce muzyka Pata Metheny i Lyla Mace'a. Ta wiadomość dotarła do mnie we wtorek, że Lyle David Mays, wieloletni współpracownik Pata Metheny, odszedł w wieku 66 lat. Tu w tym utworze The Truth Will Always Be, co prawda go nie słychać, ale jego duch, myślę, że przez całą płytę Secret Story gdzieś tam przenika przez tę muzykę skomponowaną przez Pata na ten album wydany w 1992 roku. Lyle Mays gra na płycie Secret Story w dwóch utworach. To jeden z nich. Thank you. Tak sobie przeglądam okładkę reedycji płyty Secret Story, tej reedycji z 2007 roku. No i na oryginalnym krążku wszystko się powinno zgadzać. Facing West, utwór numer 2, kompozycja Pata Metheny, Lyle Mays na pianie akustycznym. Ale kiedy zajrzymy na tę drugą płytę, no to proszę Państwa, tu okazuje się, już mamy takie niespodzianki, że pod czwartym numerem nie Look Ahead, który planowałem teraz właśnie zaprezentować na antenie, tylko A Change in Circumstance. To zresztą też tytuł jest jak najbardziej na miejscu, prawda? Przy takiej zmianie, A Change in Circumstance. A zatem jako drugi utwór z tej bonusowej, dodatkowej płyty, Look Ahead, to jest kompozycja także Pata Metheny. Wydane wtedy po raz pierwszy te utwory w 2007 roku. Te nagrane podczas oryginalnych sesji, podczas pracy nad Secret Story 91-92 rok. Pat Metheny, gitary akustyczne, gitary elektryczne, instrumenty klawiszowe Lyle Mays, fortepian, instrumenty klawiszowe Steve Rodby, bas, Paul Vertigo, perkusja, Amando Marsal, instrumenty perkusyjne, David Demiras i Mark Ledford przy mikrofonie. No i oczywiście London Orchestra pod dyrekcją Jeremy'ego Laboka. Thank you. Look Ahead, czyli patrzeć w przyszłość. Kompozycja Pata Metheny, Lyle Mays tu na fortepianie, instrumentach klawiszowych. Utwór z tej płyty, na której 5 dodatkowych sesji do płyty Secret Story. Wydanie 2007. A teraz cofniemy się do lat 80. Zajrzymy na pierwszą koncertową płytę Pat Metheny Group, Travels. Wydana w 83. Nagrana między lipcem i listopadem roku 82. Tak ten podwójny album się zaczyna. Are You Going With Me? Wspólna kompozycja Pata Metheny'ego i Lyla Mace'a, otwierająca podwójny album koncertowy Travels, Pat Metheny Group, 1983 rok. To jeśli wciąż Państwu mało tej muzyki z koncertu, to następny utwór nam to wynagrodzi, bo trwa no tak z 16 minut. Thank you. Thank you. Połączone dwa utwory Going Hetty as Falls Wichita, So Falls Wichita Falls. To wspólna kompozycja, kolejna dziś wspólna kompozycja Pata Metheny i Lyla Mace'a, Travels. Podwójny koncertowy album Pat Metheny Group z 1983 roku. Wtedy Pat jeszcze musiał posiłkować się gitarowym syntezatorem, ale w 1984 roku, no i później wielokrotnie korzystał z tego instrumentu, w 1984 roku miał do dyspozycji już tę wyjątkową gitarę. 42 struny Picasso. Into the Dream, kompozycja Pata Metheny na płycie Imaginary Day, czyli wróciliśmy do lat 90. Rok 1997, Lyle Mace, także jako współkompozytor prawie wszystkich utworów na tej płycie. Żegnamy się utworem tytułowym Imaginary Day. Lyle Mays już po drugiej stronie odszedł w wieku 66 lat, zdecydowanie zbyt wcześnie. Po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski, a my słyszymy się już w niedzielę po 19:00 prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z koncertu Marka Napiórkowskiego. Lyle Mays, Pat Metheny Group, Imaginary Day, Mariusz Owczarek. Do usłyszenia w Trójce.